z tego nic. Możesz tylko egzystować, albo możesz żyć. Możesz być w bagnie, albo z niego wyjść. Ktoś inny zgarnie szansę, którą przegapisz ty. Jak nie robisz nic, to nie ma z tego nic. Możesz tylko egzystować, albo możesz żyć. Możesz być w bagnie, albo z niego wyjść. Ktoś inny zgarnie szansę, którą przegapisz ty. Na bezglutenowy chleb kładziesz jajka z otwartych klatek. Jesz w pośpiechu, bo niedługo musisz zacząć pracę. Dobijasz kawę, zamykasz przeglądarkę i drzwi na zamek. W autobuście kminisz, czy nie zapomniałeś, jak o marzeniach, które zabrała ci rutyna. Praca, praca, jeszcze będzie czas, by odpoczywać na leżakach w ciepłych krajach dwa razy w roku. I tylko jedna rzecz zakłóca spokój. Czujesz w środku, że coś jest nie tak, bo masz wszystko oprócz siły, żeby olać ten schemat. Żeby iść po linie zamiast iść po linii, którą nakreślili ci przed tobą, żeby cię mieć na smyczy. Ile to już lat jedziesz tym samym torem? Jak długo możesz czekać na swoją kolej? Weź się w garść, ziomek, i zacznij działać. A jak nie, to przestań pieprzyć o zmianach. Jak nie robisz nic, to nie ma z tego nic. Możesz tylko egzystować, albo możesz żyć. Możesz być w bagnie, albo z niego wyjść. Ktoś inny zgarnie szansę, którą przegapisz ty. Jak nie robisz nic, to nie ma z tego nic. Możesz tylko egzystować, albo możesz żyć. Możesz być w bagnie, albo z niego wyjść. Ktoś inny zgarnie szansę, którą przegapisz ty. Zerkasz na nowego iPhone'a, za którego płaci firma. Razem z wypowiedzeniem możliwości nie będzie widać. Bank nie poczeka, kruk już wali do drzwi. Niewiarygodne życie za te parę groszy. 20 dni roboczych, po piątym już bez forsy. Na kredyty namawiają uśmiechnięte mordy. Reklamy mówią kupuj i konsumuj. Chcesz, to się buntują, no i tak trafią do tłumu. Zaprogramowany świat cyfr i ekranów swoje chłoniesz. Niezależnie od siebie człowiek się opanuj, póki jeszcze możesz, by przeżyć. Grunt jest niepewny, ale grunt to w siebie wierzyć. Jak nie robisz nic, to nie ma z tego nic. Możesz tylko egzystować, albo możesz żyć. Możesz być w bagnie, albo z niego wyjść. Ktoś inny zgarnie szansę, którą przegapisz ty. Jak nie robisz nic, to nie ma z tego nic. Możesz tylko egzystować, albo możesz żyć. Możesz być w bagnie, albo z niego wyjść. Ktoś inny zgarnie szansę, którą przegapisz ty. Czasem patrzę w lustro, nie czuję się silny. Nie wiem, czy to ja, czy to już ktoś inny. Życie proszę, kill me, but don't kill me now. Skurwysynu, musisz być silny, blau. A co u ciebie tam, jak twoje pustkowie? Masz w głowie plan, łapiesz stan dwóch powiek. Czy twoje własne ja chce skończyć Kurt Cobain? Czy może ma ten stan, co tworzy Beethoven? Hangover, życie, Bóg, człowiek, pędowiec. Życie, pójdź w obieg, ten obierz. Życie, rób swoje, pieprzone życie w chuj w tobie. Spójrz w ogień, wzniecony przez brak twoich działań. To koniec, rzekomy, się nadchodzi fala. Brat wchodzi o dziw, plan co rodzi podziw. Co da ci mocy pocisk, jak tak to gitara. Jak nie robisz nic, to nie ma z tego nic. Możesz tylko egzystować, albo możesz żyć. Możesz być w bagnie, albo z niego wyjść. Ktoś inny zgarnie szansę, którą przegapisz ty. Jak nie robisz nic, to nie ma z tego nic. Możesz tylko egzystować, albo możesz żyć. Możesz być w bagnie, albo z niego wyjść. Ktoś inny zgarnie szansę, którą przegapisz ty.